کیا صرف خوب آہو زاری کر لینے کا نام غم مصطفیٰ ہے یا اس کی اور بھی کچھ علامات ہیں؟ خالی ایک دو دن نفسیاتی اثر سے مغلوب ہو کر چیخو پکار کر لینا غم مصطفیٰ نہیں، تو دل میں اترنا پڑے گا اور اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ تو یہاں سے آپ کو ایک فکر لے کر جانا، ایک سوچ لے کر جانا، ایک ذہن لے کر جانا کہ حقیقت میں غم مصطفیٰ کیا ہے۔ تو ہم لوگ جو کی روٹی کی بات تو کرتے ہیں، سرکار جو کی روٹی تناول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج تک دیکھی بھی نہیں کہ جو کی روٹی کیسی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھوک نے جب شدت اختیار کی تو اپنے شکم اطہر پر پتھر باندھے، ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا، ہم اور پتھر۔ تو پتھر کب باندھے؟ جب بھوک بھی ہو، بھوک نہ ہو تو پتھر باندھنا، بھرے ہوئے پیٹ پر پتھر باندھنا سنت بھی نہیں۔ تو ہمارے ہاں تو کھانے کی فراوانی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مال سے بالکل محبت نہیں کرتے تھے، کبھی جمع کرتے نہیں تھے، آپ پر کبھی زکات فرض ہی نہیں ہوئی، اتنا مال ہی جمع نہیں کیا۔ اور ہمارے مال سے محبت کی حالت یہ ہے کہ پہلے ہی دن میں نے درخواست کی کہ معتکفین کے لیے کیا ہم بھیک مانگیں، آپ کو مانگا ہوا کھلائیں، خالی بھاں بھاں کر کے رونا، چیخنا، بھاگنا پیچھے۔ کیا یہی غم مصطفیٰ ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ایسے خوددار تھے کہ بس ایسی قناعت تھی، نہ سوال کسی کے نہ کسی، یعنی احادیث مبارکہ میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو کچھ دوسرے کے پاس ہے اس سے مایوس ہو جاؤ، مگر ہم لوگ تو پرائے مال پر موج کرنی ہے، غم مصطفیٰ بھی چاہیے۔ آپ بتائیے کہ ایک نیام میں دو تلوار کیسے رہ سکتی ہے؟ ایک نیام میں مشہور ہے نا محاورہ کہ ایک نیام میں دو تلوار نہیں رہ سکتی۔ تو ایک دل کے اندر مال کی محبت، دولت کی ہوس، یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہ کرنا، یا احتکاب کیا، روز اپنا کھاتے ہیں، یہاں مفت کا کھانا ہے، یہاں بھی خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا نا۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ تو چلو بےچارا باہر بھی مانگ کے کھاتا ہوگا، نہیں ہے پیسے، چلو غریب مسکین مفلوق الحال ہے، مفلی سے بےچارا، چلو اس کو چھوڑ۔ لیکن مطلب جس کے پاس ہے وہ بھی تو نکالتا نہیں، یا احتکاب میں رمضان میں جہاں مطلب ہے کہ اتنے ثواب کے خزانے لٹائے جا رہے، دینے کو جی نہیں چاہتا، پیسے نہیں نکلتے۔ اب اس دل میں دنیا کی محبت ایسی گھر کی ہوئی ہے، مال کا اتنا زنگ چڑھا ہوا ہے، اتنا گند جمع ہوا ہے مال کا، کہ ضرورت کے وقت بھی بار بار کہنے پر بھی نہیں نکلتا، پھر بھی غم مصطفیٰ اس میں داخل کرنا، تو داخل کیسے ہوگا؟ آپ کو پتا اپنے کو تو داخل کرنا نہیں آتا، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غم چاہیے تو بہت ساری خوشیوں سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی۔ پھونک دے جو میری خوشیوں کے چمن کو آقا، پھونک دے جو میری خوشیوں کے چمن او آقا، چاک دل چاک جگر سوزش سینہ دے دو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائی، بہرحال اپنی کوشش جاری رہنی چاہیے کہ ہمیں غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو جائے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے چھوٹ جائے، پیسوں کی محبت کم ہو جائے، حسب ضرورت روزی کمانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بچوں کی پرورش کے لیے، ماں باپ کی خدمت بالکل کمانا چاہیے جو ضرورت ہے اس کے مطابق، لیکن جمع مال صرف مال کی حوث میں کمانا یہ نہیں ٹھیک۔ بہرحال یہ کہ اور بھی طریقے ہیں کہ کچھ نہ کچھ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، یعنی کہ بڑھے، غلبہ پیدا ہو، محبت تو ہے الحمدللہ، تو وہ عشق کی صورت اختیار کرے، آگ لگے، عشق تو آگ سے اس کا تعلق ہے کہ دل میں آگ لگے، تو اس کے لیے ہدایت بخشش اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعتیہ کلام ہے، وہ آپ اس کو پڑھا کریں، جس کی اردو اچھی ہے تو ہدایت بخشش سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ تو ہدایت بخشش کو اگر آپ رٹتے رہیں، پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر بہت عشق پیدا ہوگا، بشرطے کہ ان کے اشعار سمجھ میں آتے ہوں۔ بیانات کے کیسٹ سنیں، اسوں بیان ہوا غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، تو اس بیان کا کیسٹ لے لیں اور اس کو تنہائی میں سنیں, اس پر غور کریں. ہم لوگ کیا رسمی سنتے ہیں, اب بار بار سبحان اللہ کی صدایں آ رہی تھی خوشی کی, تو میں چوٹ کرتا تھا, اس چوٹ کو بھی نہیں سمجھتے تھے, بار بار نعرے لگاتے تھے کہ میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں, کیسی غم کی باتیں کر رہا ہوں. حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں اور سخت زخمی ہیں, تو صحابہ سے محبت ہونی چاہیے. اب کسی زخمی صحابی کی اس طرح کی شہادت کا واقعہ کہ انہوں نے سرکار کے قدموں میں اس انداز پہ دم توڑا صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس وقت آپ یہ نعرے لگاتے خوشی کے سبحان اللہ, آپ اندازہ لگائیے کہ اگر میں کہوں کہ میرے والد صاحب سنتوں کے پابند تھے, نیک تھے, جیسے میرے والد صاحب کا کہ میرے والد صاحب نے اس دور میں بھی پوری داڑھی رکھی تھی اور بہت نیک مانے جاتے تھے ماحول میں, اچھا رحمت اللہ تعالی علیہ, تو یہ حج پر گئے اور منا میں ان کو لو لگ گئی اور اسی لو لگنے کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. کہیے سبحان اللہ, تعزیت کا تذکرہ کر رہا ہوں, تعزیت کی وجہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوں. آپ کے ابا مرے اور میں کہوں کہ بہت اچھا ہوا سبحان اللہ, تو آپ تو میرے دشمن ہو جاؤ گے یار, تو کوئی سمجھتے نہیں ادھر, پتہ نہیں کیسا طبقہ جماؤں گے. تو میں بہرحال ایک شہید کا قصہ بتا رہا ہوں, آپ سبحان اللہ کیے جا رہے ہیں. جب کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں, امام علی مقام کی شہادت کے واقعات, تو یار جھرجھری دوڑ جاتی ہے, بدن کانپ جاتا, آنکھیں بے نکلتی ہیں, آپ سبحان اللہ کہتے ہوں گے, آپ کو مزہ آتا ہوگا, نصیب اپنا اپنا کیا کہیے. تو بہرحال میں تو پھر بھی آپ کو نبھاؤں گا, آپ جیسے دے رہے ہیں. جب آپ مجھے حقیقی معنوں میں اپنا کر لیں گے انشاءاللہ سب کو غم مدینہ مل جائے گا. اب حقیقی معنوں میں کس طرح کیا جاتا ہے یہ نسخہ آپ معلومات کر لینا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.